بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب اللابنية آيات الشديتانية أفراد وصورة الأنعام كمدة إلهي سبحانه وتعالى وضعه نوغصه ورمي بسدي نبي الله إبراهيم يقوم كي سبا إلهي نوغصه ورمي وحد أحمري سبا إلهي سبحانه وتعالى حجده وغلقني نبي الله إبراهيم وقوم كي سبا وحجيه أيا إلهي نوغصه ورمي بركة الله وضعه سبحانه وتعالى كور هميهي وان إيمان كورا ظلم كدهن ظلم كشرك أيا الولجه في حديث صحيحين وهاي كواس ايا امن اصبنا روض الهي عذاب كاللغن نبات قالو كواس ايا نحنوني ايود الهي الله مركا وضوه سواء اشاري في جوينك نبي الله ابراهيم الهي اوسيه وحوضه تاسواح جدي نوض الهي ونبي الله ابراهيم قوم كيس اوحو جيسي اصوى اوحو جيسنا اي وحدانية ذا الله وانو في نوض الهي حجده سنبي ابراهيم ووحان وانو كوانو اني انو قوم كيس اوحو جيسيه درجات ايانو كريئينا روح انو جوني نود الهي ان ربك حكيم عليم ايود الهي الهي وامس حكيم وحو سنعين ايو خلق يسن الهي عالم ايوكية نبي الله ابراهيم وحي الهي اوسيه سبحانه وتعالى مركي لغصو ورمى النبي نمديسة ايا الهي هل كان ولونه وغشي ايا وحي الهي سبحانه وتعالى اوهي بيي ايا هل كان وغو رميا الله مركو ونمع ايه نبي الله ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام والنبي انما ايه علم لسيه درجات في سفر لوادغاي معايله جهاد في الله حق جهادي والهي سبحانه وتعالى درادي ساي وجهادي لما الهي هو اسام يلي هو الهي وهبي اسحاق يا يعقوب يا اسماعيل وي ذريتي سنه الهي وهو يلي نبي نمو الى يوم القيامه اي نبي نمد يلي هو وخي نبي نكون ايغه وها وي انتي الهزول كان اللي قسوه قارو وهي اعيان دريد النبي الله ابراهيم الله مركا يذوري ووهبنا وحانوه بيني له ابراهيم ايود اله اسحاق اسحاق ايانوه بيني هي ويعقوب يعقوب او ابن اسحاق مركا عبد اسحاق ايانوه بينو داي اسحاق وحاود علي نبي الله ابراهيم زوجتي سارة هذي ووهبنا ذان وحي قعد فانتا الهي قول كيسا وسلت حجة ناوي وهي نقول إيساها ليلة عطف فعلية على إسمية سنين نقول إيساها وهي جملة فعلية من إسمية الوعطف قد تتكلم إليها نعمدا إن لأخي ومارا سياء لغوهمه وهي رسول كان عليه الصلاة والسلام أيالا شرف أيها شرف أيها رسول كان اللوي إليا معايا رسول كان عليه الصلاة والسلام ذو كميديا أولاد نبي الله إبراهيم وهي نعلمي ذادان شرف الوالد تصري للولد يدا والد كشرفت وإسكليه وهي أصير يسا أي آدا ولد كأي آدا ووالد كشرفت أوليه أولادي سنة وأي يسا شرفت أطوي وقفك وحوي سيدا غالب سنة والد شرف لمرك وخيم إذا إسونا شرف أيو ياشا الله أقول سبحانه وتعالى ووهبنا وانوه بين له إبراهيم إسحاق إسحاق أيانوه بيني هي ويعقوب ويعقوب ده الهي كل اركو ده الهي هو اسحاق هي يعقوب هو اسقلي هدينا وانهنون نو ده الهي كل اركو ده الهي هدينا وانهنوني ولبدو دبا waxaa weeye sharciga ilahi subhanahu wa ta'ala usiye aya alla ku hanuniye ونوح نوح ده الهي سبحانه وتعالى هدينا وانهنوني من قبل هر ايام هنوني نبي الله نوحنا الله وحوليه انت انا نبي الله ابراهيم يا اولاديسة اينان امان كون كان ووحاوي نبي الله ابراهيم يا اولاديسة الهي هداية اوسيه كمر ايا الهي سبحانه وتعالى وحوسيه نبي الله نوحنا هداية ايوسيه معايا للنبي نوحوها وهاي سلام عروغة صورها مي انبياء الهي يا رسوشة كي يغوره ايوهاي ومارك يا الله صدره فصول الله صدره او رسالة لا تقدر او شركة كدقة ايو هو ري نبي الله نوح مركة نوح وحاوية نوح ابن لمكي ايه اللي هذا ابن متوسلة ابن اغنوخ اغنوخ اثنو حيث هذا علمي واتفيس وي مركة ونوح النوح حول الهي هدينا وانو هنونيني من قبل هر ايام هنوني قبل ابراهيم وي ومن ذريتي نوح ذريتي سوحا كمده الهي daawuuda daawuud ayaa ka mid a, iyo wa sulaymaana sulaymaan, iyo wa ayuuba ayuub, iyo wa yuusufa yuusuf, iyo wa muusaa muuse, iyo wa haaruuna haaruuna u dha ilaahay. Wa min duriyatii ayuu dhaha ilaahay subxaanahu watacaala, duriyadiisa waxaa ka mid ah. Wa min duriyatiidan lamiirkan meesha loo celaayo ayaa laba ixtimaalaa la yidhi, oo labadaasaa laysugu khilaafsan yahay. Wuxuu ixtimaal ahaanayay lamiirkan in loo celiyo nabiyullaahi nuux, maxaa yeele waxaa la leeyahay liannahu aqrabu madkuurin weeye, wax lasoo sheega isagaa ugu dhow, lamiirna waxaa loo celiyahaa la yidhi wixii markaasi aqrabu madkuur ah weeye. hadda waxaa weeye tafsiiru ljalaalaynku sidaas ayuu dooranayaa. waxay kale ixtimaashahaa la yidhi in loo celiyo nabiyullaahi ibraahim, maxaa yeele isaga ayaa hadda laga sheekaynahay. laakiin arrintaas waxaa lagu baciisadaa la yidhi ambiyada hadda meeshaan laga sheegaayo oo waxay ka mid yihiin duriyadiisa la leeyahay waxaa ku jira ayaa la yidhi luud ayaa ku jiraaya. luudna waxaa weeye duriyada nabi ibraahim ka mid maahan, bal waxaa weeye ibnu haaraan weeye. haaraan ayaa dhalay nabiyullaahi luud oo ahay nabiyullaahi ibraahim walaalkiisa ahay. culumada qaarkeedna waxay yidhaahdeen lagu baciisa maayo arrintaas, maxaa yeele adeer ayuu ahay, walcamu bimansilati labiyay yidhaahdeen, adeerkuna waxaa weeye aabbaha mansiladiisa ayuu yahay. arrintaasaa marka meesha ku jirta, laakiin lamiirka labadaas midii la doona waa loo celi karaa hal leeyahay marka dambe. wa min duriyati yow dha ilaahay, duriyadiisa waxaa ka mid a ibraahim amase nuux waxaa tidhaahidba, daawuuda daawuud ayaa ka mid a, nabiyullaahi daawuud ayaa ka mid ahow dha ilaahay subxaanahu watacaala. wa min duriyatii, duriyadiisa waxaa ka mid ahow dha ilaahay, daawuuda daawuud ayaa ka mid ahow dha ilaahay. daawuud waxaa la dhihi jiray daawuud ibnu aysa ayaa la dhihi jiray, iyo wa sulaymaana sulaymaan ayaa ka mid ah. sulaymaan iyo daawuudna waa isdhaleeno, sulaymaan waa sulaymaan ibnu daawuud weeye. iyo wa ayuuba ayuub ayaa ka mid ah, ayuub waxaa la dhihi jiray ayuub ibnu amuus ibnu raazax ibnu ciis ibnu isxaaqa la dhihi jiray, oo halkaasuu nabiyullahi isxaaq ka soo gelayay. wa ayuuba ayuub ayaa ka mid ahow dha ilaahay, iyo wa yuusufa yuusuf ayaa ka mid a, yuusufna yuusuf ibnu yacquub weeye, iyo wa muusaa muuse, iyo wa haaruuna haaruun oo iyaguna ah ibna cimraan ah. waxaa dhalay labadoodana cimraan ayaa dhalay, oo cimraankaas waxaa la dhihi jiray cimraan ibnu yasfur ibnu laawey ibnu yacquubaa la dhihi jiro, yacquub ayuu markaas awlaadiisa soo gelayay. marka haaruun waxa weeye muuse walaalkiisa u ahay, wuxuuna ka weynay baa la yidhi hal sano ama laba sanaa la sheegay, oo haaruunaa weynaay. wa kadalika sidaasoo kale u dha ilaahay subxaanahu watacaala, kamaa jazaynaahum ou dha ilaahay, ambiyadaas sidaanu ku jaasinay yuu dha ilaahay, najzii waanu ku jaasinaynaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta. hadda ambiyadaas ilaahay laga soo bilaabo nabiyullaahi ibraahim iyo intii duriyadiisa ahaydoo lasoo sheegayo nabi nuux, waxyaabaha ilaahay uu siiyey oo nabinimada iyo owlaaddaas iyo nimadaas ilaahay oo weyn ah, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, sida aanu ku jaasinay ambiyadaas dadka muxsiniinta waanu ku jaasinaynaa. marka hadda arrintaanu inaysan ambiyada khaas ku ahaynin ayaa alla noogaga warramaya, oo mu'miniintuna qofkii ambiyada jidkooda qaada allah inuu wanaag uu ku jaasinaayo. marka waxaa laga wadahaa la yidhi faman ittabacahum fil iimaani ulxiqa bihim, weeye qofkii iimaanka ku raaca waa la haleeshiinayaa, ilaahayna darajaadkiisa kor ayuu u dhigayaa. qof walba hadduu waxa weeye wanaagga iyo khayrka uu ku dadaalo oo jidka ilaahay ambiyadiisa uu qaado, wixii ambiyada la siiyey oo wanaagga ayaa isagana la siinayaa. wa zakariya ayuu dha ilaahay, zakariya ayaa ka mid a, iyo wa yaxya, yaxya ayaa ka mid a u dha ilaahay, duriyada nabiyullaahi ibraahim ama nuux. wa zakariya, zakariya ayaa ka mid ah u dha ilaahay, iyo wa yaxya, yaxya oo isdhalay. nebi zakariya iyo nebi yaxye ayaa waxay ka mid yihiin duriyada nabiyullaahi ibraahim, amase lamiirka haddii nuux loo celiyo nuux. iyo wa ciisa, ciise ayaa ka mid a, ciise ibnu maryam weeye, ciise ibnu maryam weeye. iyo wa ilyaasa, ilyaas ayaa ka mid a, ilyaasna waxa u ahay ibnu akhii haaruun weeye, akhii muusa weeye. iyo wa ilyaasa, ilyaas ayaa ka mid a, ilyaas markaasi waxa weeye siiradiisa haddii ilaahay yidhaahdo waanu ku tegi doonaa. culumada qaar waxay yidhahan ilyaas meeshaan waxaa loola jeedaa idriisaa laga wadaa, oo ilyaasa idriisaa waxau lahay laba magac weeye, laakiin sidaasu saxiix ma ahan baa la yidhi. maxaa yeele idriis waxa weeye wuxuu ka mid yahay ajdaadda nabiyullaahi nuux mid ka mida weeye oo dambe weeye, duriyadana marka ay soo geli maayo weye. Ilyas marka waxa weeye ilyas ibnu yaasin ibnu sunxaas ibnu ciisaar ibnu haaruun ibnu cimraan weyaalihi, taasaana saxiixa markii siirada la dhaaha. Marka hadda ilyaasidiisa weeye oo ma ahan idriis la dhihi maayo, inkastoo dadka qaarkiisaas laakiin saas waxa weeye waa daciif baa layidhi. Kullun kullu arkow dha ilaahay oo intaa lasoo sheegay kamid ow dha ilaahay, qayb qayb ayaa marka laysugu soo qabanayaa. Wa zakariya laga soo bilaabo weeye kullun kullu arkow dha ilaahay oo ambiyadaas kamid ah, min asaalixiina kuwa suusuuban ayuu kamid yahay. saalixiintay kamid yihiin baanu idin soo sheegnay hadda ka hor. Saalix markii la yidhaahdo yacumul ambiyaa walmuminiin weeye, saalix lafdigaas la yidhaahdo ambiyada iyo markaasi waxa weeye mu'miniintoo dhan ayuu camimayaa. Wa ismaaciila ismaaciila kamid ahow dha ilaahay, ismaaciil waxa weye ismaaciil ibnu ibraahim weeye, iyo walyasaca nabi ilyasac ayaa kamid ahow dha ilaahay. Wa ismaaciila ismaaciil ayaa kamid ahow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala, iyo walyasaca nabi ilyasac ayaa kamid ahow dha ilaahay. Ilyasac markaasi isagana waan ku tegi doonaa, iyo walyasacow dha ilaahay nabi ilyasac ayaa kamid ah, iyo wa yuunusa yuunus yuunus ibnu makaa weeye, iyo wa luudan luud ayaa kamid a luud ibnu heeraan ahay weeye. Wa kullan kulla arkow dha ilaahay oo intaas kamida ismaaciil laga soo bilaabo, fallalnaa waanu fallilnow dha ilaahay cala alcaalamiina caalamiinta ayaanu ka fallilnay. Wa kullan kulla arkow dha ilaahay fallalnaa waanu fallilnay, caamilku waxa weeye ku jira fallalnaa daas weeye oo ka horeysa weeye. Marka hadda wa kullantaan waxaa xataa loo celi karaa ambiyada hadda aanu soo sheegnay dhammaantoodaa loo celi karaa. Wa kullan kulla arkow dha ilaahay fallalnaa waanu fallilnay oo waxbaanu dheeraysiina weyaan soomaaliga cala alcaalamiina caalamiinta, caalamay zamaanii maa loola jeedaa, jaminkoodii wixii jooga ayaanu ka fallilnay. Wa min aabaa'ihim ow dha ilaahay duriyadooda wax ka, wa min aabaa'ihim aabayowgooda ow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kamid ahow dha ilaahay, iyo wa duriyaatihim caruurtooda, iyo wa ikhwaanihim walaalahooda ow dha ilaahay. Wa min aabaa'ihim ow dha ilaahay aabayowgooda wax kamid ahow dha ilaahay, ninkaan tabciidyaa laga dhigaha leh. Lamiirkaana ambiyadaa loo celinaya hadda laga soo waramay. Wa min aabaa'ihim ow dha ilaahay aabayowgooda wax kamid ahow dha ilaahay, iyo wa duriyaatihim caruurahooda, iyo wa ikhwaanihim walaalahooda ayuu dha ilaahay subxaanahu wa tacaala fallalnaa waanu fallilnay. Waxay ku cadfan tahay kullantaas weeye. Wa min aabaa'ihim aabayowgooda wax kamidana waanu fallilnay ayaad leedahay marka. Wa min aabaa'ihim aabayowgooda wax kamida ambiyadaas waanu fallilnay, iyo wa duriyaatihim caruurtooda, iyo wa ikhwaanihim walaalahooda. Wa ijtabaynaahum waanu dooranow dha ilaahay, wa aadaynaahum waanu hanuuninay ilaa siraadin dariiq ayaanu ku hanuuninay, dariiqaasoo mustaqiima oo toosanow dha ilaahay. Wa min aabaa'ihim ow dha ilaahay aabayowgooda wax kamid ahow dha ilaahay, iyo wa duriyaatihim caruurtooda, iyo wa ikhwaanihim walaalahoodaw dha ilaahay waanu fallilnow dha ilaahay. Wa ijtabaynaahum waanu dooranay, wa aadaynaahum waanu hanuuninay ilaa siraadin dariiq ayaanu ku hanuuninay, dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan. dalika kaasow dha ilaahay diinkaas oo lagu hanuunshay hudallaahi ilaahay hanuunkiisi weeye. dalika kaasow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala hudallaahi ilaahay hanuunkiisi weeye. yahdii alla waa ku hanuuninayaa bihi kaasow dha ilaahay hanuunka ma yashaa ruuxi alla uu doono oo min cibaadi ilaahay addoomankiisa kamid a. dalika kaasow dha ilaahay addiin alladii huduu ilayhi weeye, diinkaa lagu hanuunshay oo diinta islaamka hudallaahi ilaahay hanuunkiisi weeye. yahdii allana waa hanuuninayaa bihi kaas oo diinka man yashaa ruuxa alla uu doono oo min cibaadihi addoomankiisa kamid ow dha ilaahay. walow ashrakuu ayuu dha ilaahay ambiyadaas lasoo sheegay hadday shariig yeeli lahaayeen, low la qadira weeye farlan weeye, walow goor ashrakuu ay shariig yeeli lahaayeen la xabidda waa buri lahay canum ayaga xaggooda maa kii kaanuu yaadeen yacmaluuna kuwa camal fala. ilaahay wuxuu ka warramayaa subxaanahu wa tacaala haddii ay shariig yeeli lahaayeen low laysa qadiro waxaa buri lahaa udha ilaahay maa kaanuu yacmaluuna wixi ay camal fali lahaayeen, waxay camal faleenaan dhihi lahay ayaa buri lahaa udha ilaahay. marka inaan shirki cidna aan markaasi waxa weeye loogu dhaafayn oo shirkigu acmaashoo dhan uu burinaayo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramaya. marka hadda shirki ambiyadaas mustaxiilka weeye ee waxaa laga wadaa low la qadira weeye. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala alladiina kuwa weeye aatayna aanu siinay huma iyaga alkitaaba kitaabka aan siinay iyo walxukma xukunka iyo wannubuwata nabinimada udha ilaahay. ambiyadaas ilaahay wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwaasu dha ilaahay alladiina kuwa weeye mudadeeqabaa la isaga dhigaya aatayna aanu siino udha ilaahay hum ayaga alkitaaba kitaabka, kitaabka hadda bimacna alkutub ayaa loola jeedaa, iyo walxukma xukunka aanu siino udha ilaahay xikmadda weeye maa fiihi min alaxkaami weeye iyo wannubuwata nabinimada. fa in yakfur hadduu kufriyo udha ilaahay bihaa saddexdaas la sheegay haa ulaa'i kuwaan oo kufaaru makaa hadday ku kufriyaan faqad xaqiiqee wakalnaa waxaanu u wakiilanay bihaa salaasadaasow dha ilaahay qooman qoom ayaanu u wakiilanay qoomkaasoo laysu aanan ahaynin bihaa salaasadaas bikaafirna kuwa ku kufrinaaya. alla wuduuhi subxaanahu watacaala ambiyadaas waxaa weeye udha ilaahay kuwa aan kutubta siinay xugunka iyo nabinimada. markaasuu dha ilaahay fa in yakfur haddii uu kufriyo bihaa saddexdaas, saddexda damiirkaa unoqona maxay tahay kitaabka iyo xukunka iyo nabinimada weeye. fa in yakfur hadday ku kufriyaan bihaa saddexdaasuu dha ilaahay, saddexdu maxay tahay? waa taa haddaan sheegayna kitaabka iyo xukunka iyo nabinimada weeye. haa ulaa'i kuwaan oo ahlu makaa, markaas kufaaru makaa loola jeeda laakiin caam weeye, saddexdaas wixii markaasi ku kufriyo dhamaa loola jeeda. faqad xaqiiqee wakalnaa waxaanu u wakiilanow dha ilaahay bihaa saddexdaasow dha ilaahay kitaabka iyo xukunka iyo nabinimada qooman qoom ayaanu aan maaragtay u wakiilanay oo aanu u diyaarina weeye laysuu aanan ahaynin bihaa saddexdaas bikaafirna kuwa ku kufrinaay, kuwaasaan u wakiilanow dha ilahay subxaana watacaala. bal hum mustamiruuna way daa'imayaan weeye, iimaankay daa'imayaan. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam rasuulkeenna ayaa tasriyo looga dhigaya oo alla wuxuu leeyahay haka murgin sayidka maxamedka ahow kufaaru maka kufrigooda. haddii waxa weeye ay kufriyaan ayaga ayay dhibaato kusoo hoog ay ku tahay. aayadaha ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay ahal buu u yeelay, haddii qola ay ka tagto aayaadka rabbi ahal ayaa ilaahay u yeelay, ahalkaasoo rumaynaayo ku camal falaa ilaa qiyaamada ay ka qunto. marka qofkii waxa weeye aayaadka ilaahay ka taga ayagaa ilaahay ka tegay, faa'iido ayagaan qabin, ayagaa hoogay. ilaahay subxaanahu watacaalana kufrigooda iyo macaasidooda alla wax uga dhibi maayaan ayaga ayaa ku hoogaaya. aayaddaas markuu akhriyay rasuulka calayhi isalatu wasalaam waxaa lagu ishaaraa la yidhi inay yihiin maaragtay yaa muhaajiriin iyo ansaar ay yihiin, taasaa maaragtay lagu ishaaray. faqad wakalnaa bihaa qooman laysuu bihaa bikaafiriina, waxa weeyaa la yidhi muhaajiriin iyo ansaar weeye. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye haddaahum ullaahu alla uu hanuunshay, ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye hada allaahu macnaa haddaahum ullaah weeye mafcuulkiya maxduuf weeye alla uu hanuunshay, fabihudaahum kuwaas hanuunkooda udha ilaahay iqtadih ku daya ayuu dha ilaahay. ilaahay wuxuu dhahay ulaa'ika kuwaas alladiina kuwa weeye hada allaahu alla uu hanuunshay, fabihudaahum hanuunkooda udha ilaahay dariiqadooda oo tawxiidka iyo sabarka ah. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo qof kastoo muumina ayaa la leeyahay kuwaas hanuunkooda dariiqadooda oo tawxiidka oo asluddiinka iyo sabarka ay ku sabreen dacwada iqtadih ku daya ayuu dha ilaahay. ha u tagta la akhriyo weye, waqti iyo wasliba weeye. iqtadih ku dayo waxaa kaba laha iqtadihi la yidhahdo markaas, iyo iqtadihi la yidhahdo isbaac iyo bikayr isbaacna waa la akhri karaa. lii qul waxaa u jira u dha ilaahay ahlu mako laa asalukum anigu idin su-aala maayo calayhi qur-aanka korkiisa ow calaa tabliiqi risaalati laa asalukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda ajran ijaaro idinku weydiisa maayo, wax ijaara igu siiya idin dhihi maayo. in huwa maa huwa qur-aankuna ma ahan ilaa dikraa waana mooyaane oo lilcaalamiina caalamiinta usugnaatay. ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa waxaa u tiraahdaa nimankan waxa weeye diinta culayska uu ka saaran yahay, waxaa u tiraahdaa anigu idin su-aalan maayo qur-aankan idin soo gaadsiinaayo xoola igu siiya idin dhihi maayo. maxaa yeele dadka haddii xoola wax lagu weydiisto xoola weydiis ugusiisaba culays ayuu keenaa, dabciga basharka saas ayuu ku keenaa. marka waxa weeye waxba idinku weydiisan maayo hadda wax maanica meesha ma yaalin weeye. in huwa maa huwa qur-aankuna ma ahan ilaa dikraa waana mooyaane oo lilcaalamiina caalamiinta usugnaatay. jin iyo insi ayaa markaasi qur-aankanu wuxuu u yahay tadkire uu yahay, marka cid wax looga doonaayana ma jirto. saasuu dhahaa la yihi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wamaa qadaru llaha alla ma aysan weyneyn buu dhahay ilaahay yahuudu xaqa qadrii weyneyntiisa xaqnimadeeda. id wakti qaaluu ay yidhaahdeen oy rasuulka u dhaheen calayhi isalaatu wasalaam maa anzala allaahu alla sooma dejin calaa basharin bashar oo bani aadama min shayin shay kuma soo dejin. Wal waxaa u jira hawda ilaahay mankeeda anzalal kitaaba kitaab si dejiyey aladii kitaabkaasoo jaa bihi uu la yimiday muusa nabi muuse uu la yimiday nuuran xaal uu yaakii nuur ah wahudan xaal uu yaakii hanuun ah linnaasi dadki hanuun iyo nuur u ah tajcaluuna waxaad aad yeelaysiin kitaabkaas qaraadiisa qurbaas yeela aad yeelaysiin qaraadiistaasoo tubduunaha aad muujinaysaan qaar oo maaragtay aa kamid a watukfuuna aad qarinaysaan kasiiran wax badan wa culimtum miyaan laydin barin yahuudey oon qur-aanka laydinku barin maa shay lam taclamuu aydaan ogsoonayna antum idinka iyow aabaaukum aabayowiin qul waxaa u tiraahdaa allahu alla ayaa dejiyey kitaabka kitaabka tawreeda ilaahay ayaa dejiyey uma bacdiyadadarum ka tagowdha ilaahay fii qawlihim makuurashadoodaas uga tagowdha ilaahay baadilka ay dabaalanayaan yalcabuuna xaalihim kuwa ciyaaraya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka waramayaa yahuud wixii ay sameeyeen iyo makaayiddoodii waxa ay markaasi qur-aanka ay uga soo horjeesteen iyo hadallada foolxumada ah oo ka dhacay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramayaa markii ambiyadii ilaahay oo wanaagsaneeday laga soo waramay iyo dariiqadoodii markii ilaahay uu noo soo sheegay mowqifka waxa weeye yahuudi ay taagan tahay ayaa ilaahay nooga waramaya subxaanahu watacaala wamaa qadaruullaha hadaan marka waxa weeye waa isti'naaf baa la yidhi waa war cusuboo bilaabanaya weeye waxaana meeshaan loo keenaa la yidhi in la caddeeyo awsaafulyahuud weeye awsaafulyahuud in la caddeeyo weeye marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wamaa qadaruullaha allama aysan weynaynin yahuudu maa cadamuhu xaqa cadamatii waa lagu fasiraa amase waxa weeye wamaa qadaruullaha allama aysan garanin oo la yidhaha maa carafuhu xaqa macrifatii ilaahay garashadiisa xaqa ama aysan garan id waqtiyowdha ilaahay qaaluu ay yidhaahdeen oy nabigeenna calayhi salatu wasalaam u dhaheen ayagoo rasuulka calayhi salatu wasalaam waqad qasamuhu fi lqur'aani yaa la yidhi ayagoo nabiga calayhi salatu wasalaam qur-aanka kula dooday ayay waxay yidhahdeen sidaa tan waanu sheegi doonaa qur-aankay nabiga kula doodeen waxaa ka mid ahay raggaas nabiga qur-aanka kula dooday nin yahuudi ahay oo la dhihi jiray funxaas ibnu caazuura la dhihi jiray iyo nin la dhihi jiray maalik ibnu sayf marka ninkaasi wuxuu u yimid rasuulka calayhi salatu wasalaam isagoo la doodaayo markaasaa nabigu waxau ku dhahaa la yidhi ilaahay ayaan kugu dhaariyey oo tawreed muuse ku dejiyey ee tawreed ma ka helaysa ha u dhahay allah subxaanahu watacaala in allaha yubqidu alxibra samiin caalimka oo shirista ah ama xayrta ah oo xawsan waa loo caroonayaa oo ilaahay waa u caroonayaa sow kitaabkii tawraa ma dhigayn ninkaan la yidhaha maalik ibnu sayfna wuxuu markaas ahay baa layidhi nin aad iyo aad u cayiran oo buuran ayuu ahay baa layidhi nin xibriya ayuu ahay laakiin cilmigiisa aan ku camal falaynoo ku kufriyay tawreed u ahay markaas ayaa waxa uu dhahay baa layidhi maalik ibnu sayf waxa uu dhahay baa layidhi wa kaana fiiha maa dukira weeye waxyaabaha hadda la sheegay oo maaragtay buuraashada ayuu kusugnaay markaasu wuxuu dhahay baa layidhi nacam haa buu dhahay ilaahay inuu ninka xibriga oo samiinka alla uu caroonaayo ayaa tawreed ku tiilow dhahay waxauna jeclaa jiraa la yidhi arrintaas inuu qariyaa la yidhi hase yeeshee waxaa qiraalkan u keenay baa la yidhi dhaarta nabigu calayhi salatu wasalaam uu dhaafay markaasuu nabigu waxau ku dhahay la yidhi anta xibrun samiin uu dhahay adiga waxaa tahay caalim oo maaragtay cayilan oo buuran ayaa tahay maxaa yeele cayilnaashada oo aan marka oo saasa sideedaba mar kasta waa madmuum macnaha cayilnaashadu sideedaba waa shay madmuumatiisaba ma fiicna weeye markaas wuu carooday baa la yidhi markaasoo wuxuu dhahay baa la caradii waxay gaarsiisay inuu yidhaahdo maa anzala allahu calaa basharin min shayin bashar ilaahay waxba kuma soo dejin markaasaa rag asxaabtiisa ula socday waxay yidhahdeen wayxaka walaa calaa muusa war nabi muuse nax uma soo dejin miya markaasuu dhahay wallaahi maa anzala allahu calaa basharin min shayin bashar ilahay wax kuma soo dejin yahuudu markay maqaaladaas ka maqleen way ka caroodeen baa la yidhi waxayna yidhaahdeen sow ilaahay tawreed muuse kuma soo dejin hadalkan maxaad u dhahday markaasuu dhahay maxameda iga cadeeyey markaasaana waxa weeye waxay yidhaahdeen adugu haddaad cadhooto waxa ilaahay xaq darra miyaad ugu qowlaysaa waxaan xaq ahayn miyaad ku dhawaaqaysaa waxaa la yidhi jagada xifrinimada way ka casileen laakiin hadaan khayr lahayn ayay booskiisa yeeleen oo la dhihi jira kacab ibnu ashafoon soo marnay taasaa ilaahay ka waramaya marka id waqti qaaluu ay yidhaahdeen maa anzala allahu alla sooma dejin calaa basharin bashar min shayin shay qul waxaa u jira hawda ilahay mankeeba anzala kitaaba kitaab ki dejiyey alladii kitaabkaasoo jaa bihi uu la yimida muusa nabi muuse nuuran xaal uu yaakii nuura wahudan xaal uu yaakii hanuuna linnaasi dadka hanuun iyo nuur u ah tajcaluuna amase yajcaluuna laga dhigo markaasi musaanafna isla markaasina waxa weeye qaybaa tajcaluuna waxaad aad yeelaysiin qaraadiisa qurdaasyaalo dafaatir waxyaaba yaroo dantooda ay kasoo qora intakana way qari jireen oo tubduuna aad muujinaysiin dadka aad u muujinaysiin watufuuna aad qarinaysiin kasiiran wax badan wa culimtu maa laydin baro dha ilaahay subxaanahu watacaala hadda waxa ay qarinayaan waa sifada nabi calayhi salatu wasalaam waxaa laydin baro dha ilaahay u dhahaa layidhi nabiga yahuuday wa culimtu maxaa laydin baro qur-aanka laydinku baray maakay lam taclamuu idaan ogsoonayn antum idinka iyo walaa aabaaukum aabayowiin oo tawreed markaasi aan ku iilin xul waxaa u tiraada allahu allah ayaa dejiyey meeshaas jawdi ka dhig weeye haddaysan jawaab kala sheegin mid kale ma leh suma bacyadarhum ka tago dha ilaahay fii qawlihim dabaalashadooda baatilka ay dabaalanayaan yalcabuuna xaalihin kuwa ciyaarayo halkaas ku daawi dha ilahi subxaanahu watacaala casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 92 oo suuratu lancaam ka mida casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey ilaahay wuxuu nooga soo warramay yahuud makaayideedii mowqifka ay ka istaageen kutubta ilaahay gaar ahaan kitaabkii towreed lagu soo dejiyey waxyaabihii ay ka yidhaahdeen iyo ayagoo wada anfiyaba in ilaahay subxaanahu watacaala rususha uu kitaab uu ku soo dejiyey hadalladaas nabiga calayhi isalaatu wasalaam sidii loogaga warramay iyo jawaabdi laga siiyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay marka ilaahay rasuulkiisa waxa u dhahay waxaad u tiraahdaa towreed ilaahay baa dejiyey subxaanahu watacaala kana tag ayuu dhahay ilaahay baadilkaasa iska dabaashaane iyagoo ciyaaraya marka hadda kitaabu towreed laga soo warramay alla wuxuu ka warramayaa kitaabka qur-aanka ayuu ka warramayaa cadamada iyo sharafta uu leeyahay iyo sida uu waafaqsan yahay kitaabka qur-aankaahu kutubti ka horeysay oo tawxiidka iyo tanziiha alla la nasaho uu waafaqsan yahay weeye alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa haadaa midkaanow dhahay ilaahay oo qur-aankaahi kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinow dha ilaahay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey kitaabkaasoo musadiqu ladii kii u rumaynaayo bayna yaday horkiisa aaday oo kutuba kitaabka qur-aankaa ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamayaa wa haadaa midkaanow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabun kitaab weeye dabeey khabar ay ku tahay kabacdi markaasi ka sifay kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejino dha ilaahay kitaabkaas ka wada sifaynaysaa saddex sifaa meeshaan ku jirta kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinay kitaabunta oo khabarshi ah ayaa waxa weeye saddexdan sifo aad ka sifaynaysaa kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinow dha ilaahay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey kitaabkaasoo musadiqu ladii kii u rumaynaaya bayna yaday hortiisa ahaaday oo kutub ah weeye iyo weli tunzira inaad digtidow dha ilaahay ayaduna waxay ku cadfan tahay la yidhi macnaa maa qablahu weeye oo waxaa la leeyahay anzalnaahu waanu dejinay lilbarakati waltasdiiqi walitunzira saas weeye kitaabka qur-aanka waanu dejinay barako iyo rumayn ayaanu u dejinay iyo weli tunzira inaad digti weli yundirana waa la yidhah inuu diga kitaabku weeye markaas iyo weli tundira inaad digti saydka maxamedka ahow ummalquraa qaryayaala hooyadooda aad ugu digti ummalquraa qaryayaala hooyadooda aad ugu digti ummalquraa waxa weeye waa maka lii waxa weeye wixii adduunka magaalo ku yaaloo dhan ayada ayaa asal u ah oo maaragtay hooyo ah weeye ummalquraa qaryayaala hooyadoodaw dha ilaah aad ugu digtid iyo waman duul xawlahaa hareerheeda ahaaday waman xawlahaa waxa weeye saa'iru naasaa loola jeedaa dadka intiisa kalento maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa waxa weeye caam weeye khalaa'iqdoo dhan waxa weeye jin iyo insi inay raacaan ayaa waajib ku ah weeye waman xawlahaa saas weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa yu'minuuna rumaynaaya bilaakhirati aakhirada rumaynaaya yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilqur'aani qur-aanka way rumaynayaan wahum ayaguna ayuu dhi ilaahay calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna kuwa xifdinaayo weeye qur-aankan waxaa rumaynaaya ilaahay nooga warramaya waladiina daanu oo maaragtay mawsuulkaanu waa mubtada weeye yu'minuunana waxay silatulmawsuulay noqonaysaa bilaakhiratina way ku tacaluqaysaa yu'minuuna daas weeye yuminuuna bihina waxaa weeye khabaray noqonaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, waladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay yuminuuna rumaynaaya, bilaakhirati aakhirada rumaynaaya, yuminuuna way rumaynayaan, bihi bilqur'aani qur'aanka way rumaynayaan. qur'aankan wax rumaysan waa qof aakhira rumaysan. wahum ayagu ayuu haddana dhahay ilaahay dadka aakhira rumaysan oo qur'aanka rumaynaaya, calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna kuwa xifdinaaya weeye. ama meeshaan waa la xaalay karaahoo faacilka yuminuuna laga xaalaynayaa wowda ah. walxaal hum ayaguna ayuu dhahay ilaahay ay rumaynayaan, calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna ay xifdinayaan, salaadooda ayay xifdinayaan buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. hadda salaada ayaa la khasisay baa la yidhi, oo dikriga lagu khasisay. maxaa yeele salaadu waxa weeye ashrafu lcibaadaad weeye, cibaadada midda ugu sharaf badan weeye, cibaado oo markaasi jawaarixda laga samaynaayo midda ugu sharaf badan weeye. haddana waxa weeye arkaanta islaamka bacda tawxiid ayada ayaa ku xirta. marka waxa weeye dadka muuminiinta ah oo ilaahay iyo rusushiisa rumeeyey inay yihiin baa ilaahay sheegay, dadka qur-aanka rumaynaaya haddana dadkaasi inay yihiin dad salaadooda xifdinaaya ayaa alla noo sheegay subxaanahu wa tacaala. salaada marka waxa weeye xifdinteedu muhiim waaye in salaada la iska ilaaliyo. waman adlamu yaasa dulmi badan ow dhay ilaahay miman duul yaasa dulmi badan iftaraa abuurtay cala allahi ilay korkiisa kadiban been ku abuurtay. istifhaamtan hadda kooraan soo marnayo istifhaamun inkaari bimacna nafi weeye. waman adlamu, manta waa ismu istifhaam oo mubtadaa weeye, adlamuna khabarkeedu weeye, kadibanna waa tamyiisaa laga dhigi karaa weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, waman adlamu yaasa dulmi badan miman duul iftaraa abuurtay cala allahi ilay korkiisa kadiban nin kadibin been ku abuurtay oo nabinimo sheegtay isagoon laga nabi dhigin nabinimo sheegtay weeye. waan sheegi doonaa ow amase qaala yidhi uuxiya ilaya waa la ii waxyooday, walxaal lam yuuxa ilayhi aan loo waxyoonin shayun shay aan loo waxyoonin. ow amase qaala yidhi yow dhah ilaahay uuxiya ilaya waa la ii waxyooday, waxyi ayaa la ii waxyooday sidii nabi maxamed calayhi salatu wasalaam oo kale ayaa la iigu waxyooday, walxaal lam yuuxa aan loo waxyoonin ilayhi isaga xaggiisa shayun shay aan loo waxyoonin, ayadoo waxa weeye waxba aan loo waxyoonin oo xag ilaahay waxba looga waxyoonin. bal istawatu shayaadiinu, shayaadiin ayaa hoobisoo lumisay, caqligaa ilaahay ka siibay, samcigiisa ilaahay daboola iyo qalbigiisa basarkiisa ilaahay daboolo ayuu yeelay. marka hadda ninkaas wuxuu ahay ninka la dhihi jiray musaylamatu lkadaab weeye, oo nabinimada sheegto laciinka ahay. wuxuu dhahay baa la yidhi qur-aan ayaan maaragtay sheegaya hau dhahay. marka markay soo degtay suuratu lkawsar ayaa wuxuu dhahay baa la yidhi waxa weeye ilan suurad yar waaye, waxa uu yidhi suuraddaanoo kale ana laygu soo dejiyay iga dhigaysta sheegaa la yidhi. markaasu wuxuu dhahay inaa acdaynaaka alcaqcaq ayuu dhahay, fasalli lirabbika wascaq ina saamicaka huwa alablaqow dhahay, iyo waxyaabo kalantoodoo khuraafaat. markaasaa waxaa la yidhi war xataa carabiyadiiba waa ka baxdaa la yidhi, waxaa sheegaysa iska daaya. marka ninkaasay kusoo degtaa la yidhi, sida maaragtay mufasiriinta u badan yihiin weyi, saasaa markaasaa leeyihi. waxaa kaloo la sheegaa la yidhi rasuul ayuu usoo diraa la yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam isagoo warqad usoo dhiibay, laba nin ayuu kusoo diraa la yidhi, musaylamatu lkadaaba warqad soo diray, laba ninuu kusoo diray, markaasuu nabigu usoo diray. markaas isagoo ku dhahaya min cindi musaylama rasuulillaahi, warqaddan waxay ka socotaa musaylama oo rasuul ilaahaya ilaa muxamedin rasuulillaahi, muxamed oo rasuul ilaahay usocotaa. amaa bacdi ou dhahay fa ina alarla, intaas kadib ou dhahay arladu baynana nisbayni, muxamed ow arlada anya adiga waa noo qaybsantayo laba rasuulaana. warqaddii markay nabiga soo gaartay calayhi salaatu wasalaam labadin nimoo waday warqadda waxa u dhahay atashadaani lahu birisaalati, unabu ku dhahay ninkaas rasuulnimomaad u qoraysi. markaasay nacam dhaheen, dad dhuntan la weymaayo lagu shaqaysta weligeed daalimka ama faajirku sidiisaba waxaa adduunka taariikh soo dhacday ah inuu dad lunsan oo axmaqiina oo ku shaqaysta uusan weynayn. mar walba adduunka wax dulliya waa laga helayaa, oo qof hadduu xumaado dad sidiisa waa helaya, sidiisaba wax sunada ilaahaya waaye. markaasay waxay yidhaahdeen markhaati baan ka nahay inuu rasuul yahay musaylama. markaasuu nabigeen wuxuu dhahaa la yidhi calayhi salatu wasalaam lowlaa anna rusulow dhahay laa tuqtalu lala rabtu acnaaqakuma ayuu dhehe. Haddii aysan jiri lahayn inaan rususha aan la dilin, maxaa yeele erge lama dila sideedaba, waxa weeye caadaadka iyo dhaqanka iyo diimaha waxaa mamnuuc ku ahay in erge la dilo. colaadkas haddaydin dhex taalane qofka ergadaasiisaba lama dilo, qoorta ayaynu ka goyi lahaa hadaan taasu jiri lahayn. Laakiin hadda waxa weeye dad erge ahaa siina u dhah. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam warqad ayuu u qoraa layidhi isaguna, oo nabigu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam, min cindi muxamed rasuulillaahi ilaa musaylamati lkadaab, musaylamati lkadaabi usocotaa, amaa bacdu faina alardha lilaahi yuurisuha man yashaa min cibaadihi walcaaqibatu lilmuttaqiin. arladan ilaahay baa iska leh, qofkuu doono ayuuna dhaxalsiinaya addoomankiisa, ciribta wanaagsanna mutaqiintay usugnaata, saasuu ku dhahay. marka musaylamati lkadaab nabiga calayhi salaatu wasalaam wafaadkiisa agteeda ayaa la dilay. taasaa markaas hadda ka horna waan soo marnay, hadda kabacdina waan ku tegaynaa taariikhdiisa idoo intaan kasii bayaan. marka ninkaas ayaa hadda laga wada hadli iyo qof kastoo isku daya, dad badanoo hadda nabinimo sheegta, nabigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam dad fara badan, ilaa soddon ayuu ku sheegay inay soo baxayaan isaga bacdiisa oy nabinimo sheegay, intaasna waa la arkay baa layidhi. iyo waman duul qaala yidhi yow dhe ilaahay, tawnzilu waa laygu soo deji doonaa midla maa fii masalkiisa anzala allahu alla uu soo dejiyey, waa qoladaas mustahzi'iinta weeye oo yidhaahdeen low nashaau laqulnaa misla haada, anagu haddaan doonayna yidhaahdeen waxaan maxamed sheegaa waan sheegi karnahay dhaheen. iyo waman duul qaal yidhi yow dhe ilaahay, saunziru waa la soo deji doonaa, saunziru waa la dejinayaa misla maa fii masalkiisa anzala allahu alla uu soo dejiyey ayaa annagana lagu soo dejinayaa. kuwaas wax kaduna badan ma jiraan weeye, macaalkooda qiyaamaha ilaahay ka waramaya. alla wuxuu yihi walow goorsare aad aragtido dha ilahay sayidka maxamed kaahow, id warsi addaalimuuna kuwa daalimiinta kuwa hadda laga soo waramay, fii kamaraati lmowti mowtka sakaraadkiisa ay ku sugan yihiin, waalmalaa'ikatu malaa'igtuna baasiduu aydiihim gamcahooda ay u fidinayaan, ayagoo garaacayo garuumanbira ku garaacayo cadaabaayo, oo haddana u dhahaayo waktiga la cadaabaayo, akhrijuu soo bixiya anfusakum naftiina nafta iska soo saaray leeyihiin, alyowma maanta tujzowna waa laydin jaasinayaa, cadaabalhuuni ihaanada cadaabkeeda ayaa laydinku jaasinayaa, bimaa fii sababkiisa kuntum ad ahaateen taquuluuna kuwa ugu qowla cala allahi ilahay korkiisa kayra alxaqi xaqeedkiis uu qowle, nabinimadii iyo wixiga aad sheegateen daraaddeed ayaa laydin cadaabayaa, oo wa kuntum ad ahaateen can aayaati ilaahi aayaadkiisa tastakbiruuna kuwa iska weynaysiya. haddaad arrintaas arki lahaydee jawaabulow ayaa maxduufa la ra'ayta amran fadiican suu qadir, amar kool xun baad arki lahaadee, amra amran cadiiman amar weyn, xaalad oo aad iyo aada u daran oo u ba'an oo nimankaasaysata ayaad arki lahayd u dha ilaahay. maxaa yeele kaafiroo dhan sidaas ayaa loo cadaabayaa, ruuxda waa lagu dhibayaa, si xun ayaa nafta looga qaadayaa. walow goorsare aad aragtido u dha ilaahay, id wafi addaalimuuna daalimiinta u dha ilaahay, fii kamaraati lmowti fii sakaraati lmowti mowtka sakaraadkiisa ay ku sugan yihiin, kamrada mowtkoo dagooleysa, walmalaa'ikatu malaa'igta oo waxa weeye malaa'igti oo waxa weeye malakulmowt iyo acwaantiisi oo si cadaaba uga qaadaya nafta, walmalaa'ikatu malaa'igtuna baasiduu aydiihim gamcahooda ay u fidinayaan, waa la garaacayaa weeye gaalka waxa weeye marka ruux laga qaadayo waa la dilayaa weeye, markaasaa waxa weeye aad iyo aad ayaa ruuxda loogu adkaynayaa, wanaasicaati qarqan wanaasidaati nasla waa sawdha ilaahay, oo nas ayaa looga qaadayaa weeye, muminkana waxa weeye dhiftin la furaayo kala looga qaadaya. marka waxay u leeyihiin malaa'igtu, akhrijuu soo bixiya anfusakum naftiina, iska baxsa idinku nafta isa soo saara, idoo la dilayaa saas leeyihi, alyowma maanta tujzowna waa laydin jaasinayaa, cadaabalhuuni ihaanada cadaabkeedaa laydinku jaasinayaa, bimaa fii sababkiisaana laydinkuu jaasinayaa, kuntum ad ahaateen taquuluuna kuwa ugu qowla cala allaahi ilaahi korkiisa kayra alxaqi xaqeedkiisa, nabinimadii iyo wixiga aad sheega jirteen oo been tahay, oo wa kuntum ad ahaateen can aayaatii ilaahi aayaadkiisa fastakbiruuna kuwa iska weynaysiya ad ahaateen, can iliimaani biha weeye. jaabulow maxduuf waaya saan horuu sheegnay, la ra'ayta amran cadiiman weeye, amar weyn baad arki lahayd, macnaha shido weyn baa meeshaas taalla, laakiin maanta war uma hayaan marka ay ku tagaana sawar jiraa. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxaa loo leeyahay qiyaamo markay yimaadaan, walaqad xaqeeqeha jiitumuna waad noo timaadeen, waad noo timaadeen furaadaa idinkoo kali kali ah, aweye munfaridiina can ilahli walmaali walwaladi, idinkoo waxaa weeye aan ahal wadanin, maal aan wadanin, owlaad wadanin ayaad noo timaadeen baa la leeyahay. Hadda qaa'ilkaana laysku khilaafo, waxaa sidaan dhahaya waa allah layidhi subxaanahu watacaala, qaarna waa malaa'igta yidhaahdeen oo turjumaan ilaahay ka ah. Horta dhihiddu mar walba ilaahay u noqonaysaa, ee in ilaahay subxaanahu watacaala toos ugu dhahayo bilaa waasida iyo biwaasidatil malaa'ika in loogu dhahay labadaasaa markaasaa laysku khilaafay. Wala wallaahi ayaa la leeyahay qad xaqiiqaha ji'tumuna, waad noo timaadeen furaadaa idinkoo kaliya oo waxaad wadatiin la'aan la arag, xufaatan curaatan qurlan weeye, ayagoo kaballa oo waxa weeye waxay imaanayaan ayagoo kaballa oo waxa weeye buuryo qabyaa oo haddana qaawan ayay imaanayaan maalintan, saasaa la imaanaya, waa cinda alxisaab weeye. Marka hadda aayaddan uma anfinaysaa la yidhi inay soo baxayaan qubuuraha ayagoo karfantooda wataa la yidhi, laakiin markii lasoo kulmiyaa la yidhi oo maxsharka laysugu keeno oo qoraxdu ay madxa u soo dhawaato ayaa karfantu ka duulaysa hala yidhi, karfanta markaasay hawada ku duulaysa, markaasay waxay noqonayaan xufaatan curaatan qurlan ayay noqonayaan, kamaa badanaa awala khalqi nuciiduhu, waa ku tegi doonaa. Marka waxaa la leeyahay saan idiin abuurnay, kamaa khalaqnaakum, saa idiin abuurnay ayaad noogu timaadeen awala marati, maratii u horeysay adduunka markii laydin abuuraa saad aheedeen aad ku timaadeen. Maxaa yeele adduunka markii hooyadaa qofku markuu hooyadiiska soo baxo kaba ma qabyo weeye, guuryadiisa wuu qabaa, waa qaawan yahay. Wataratu maaska soo tagteen ayaa la leeyahay, maaskii khawalnaakum aa idin siinay, maalkii aan idin siinay waadka soo tagteen. Wataratu maaska soo tagteen, maaskii khawalnaakum aa idin siinay, waraaca duhuurikum, dhabaryaalkiina gadaashood aad uga soo tagteen, adduunyaad uga soo tagteen weye, bigayri ikhtiyaarikum, adinkoon ikhtiyaar lahayna ayaad ka soo tagteen, oo ikhtiyaar la-aan ayaa laydinka soo waday. Maxaa yeele adduunyadatan qof walba asoon ikhtiyaar lahayn ayaa laga wadayaa, qof ilaahay uu la tashanaya ma jirto. Waxaa loo baahan yahay meel aan gaarayna ilaahay baa yaqaana. Maanta adduunyadu nala siman tahay inaan macnaha ilaahay daacadiisa aan ku dadaalno, oo rabbigu maalintaas sida uu noogu naxariisa lahay oo ilaahay riliisa aan ku heli lahayn inaanu ka shaqayno ayaa laabud ah weeye. Qof waxa weeye ikhtiyaarkeeda adduunkan ku timida ma jirto, qof adduunka ikhtiyaarkiisa uga tegayna ma jiriyo. Dad waxaanu nahay ilaahay baana maamulanaya, waxaan lahay xoolo la leeyahay ayaan iska nahay oo sidii la doono la yeelayo. Marka waxaa la rabaa qiyaamada iyo waxa soo socda in loo toog haayo oo markaasi aada iyo aada loogaga fikiro ayaa laabud ah weeye. Marka alla wuxuu leeyahay waxaad ka soo tagteen waxaan idin siinay waraa adhuurikum, haddana waxaa loo leeyahay idoo la tawbiiqinaa la haydaarsaynaayo, wamaa naraa, ma arkayna macakum, iigiina ayaa leeyahay, shufacaakum, shufacadiini, gaaladii baa waxaa leeyahay asnaamtaad caabudi jirteen arki mayno, alladiina, shufacadaasoo zacamtum aada sheegateen annahum, ayagu fiikum, ay fii istixqaaqi cibaadatikum weeye cibaadadiina mutaysigeeda shurakaa, shuraka inay ilaahay kuleeyihiin. Maxaa yeele waxaad dhihi jirteen cibaadadatan qaybay ku leeyihiin, maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa, alladiina, kuwaasoo zacamtum aada sheegateen annahum, ayagu fiikum, cibaadadiina mutaysigeeda shurakaa, shuraka inay alla kuleeyihiin, kuwa aad sheegi jirteen maanta lama arkaa la leeyahay. Laqad xaqiiqaya taqadaca, waa go-go-ay, baynakum, xariirkiina ama baynukum, waa la dhihi karaa xariirkiina waa go-ay, xariir maanta iskuma haysaan weeye. Wadalla waxaa lumaa la leeyahay cankum, xaggiina mushrikiinow, maakii kuntum ad ahaateen tadcumuna, kuwa sheegta wadalla waxaa lumay, dahaba waxaa tagay weeye, cankum, xaggiina, maakii kuntum ad ahaateen tadcumuna, kuwa sheegta adduunyada, oo waxaad dhihi jirteen way noo shafeecayaan, maantana arrintaas meesha ma taalo. Dhowr adilaa ilaahay subxaanahu watacaala halkaa noogu sheegaya, oo markii ilaahay uu noo soo sheegay tawxiidka oo laga warramo iyo wixii ku tacalluqa, waxaa ilaahay raacsinayaa wax tusinaya tawxiidkaas oo adilooyna weeye. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina allaha, allow dha ilaahay, faaliqu lxabbi, xabadda allaha dhambalaya weeye, iyo wannawaa, lafta allaha dhambalaya weeye, yukhriju, alla waa soo bixinayaa, alxaya, midka nool ayuu soo bixinayaa, min almayiti, mid dhintay ayuu ka soo bixinayaa, wa mukhriju lmayiti, mayidaa ilaahay soo bixinayaa, min alxayi, mid nool ayuu ka soo bixinayaa, dalikum, kiinaas faaliqaho, mukhrijkaaho, allahu alla weeyow dha ilaahay, faannee, kayfa, sideebaa, tuufakuuna, laydiin ilayaa. marka alla waxa uu yahay awoodda ilaahay uu ku sifoobay iyo qudrada alle ayaa ilaahay noo tilmaamaya. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ina allaha alle faaliqu lxabbi, xabadda allaha dhambanaya weeye, shaaqi lxabbi weeye cani nabaati weeye, xabaddu waxa weeye wixii markaasi oo waxa weeye nabaadku uu kasoo dhalanayo sida galleyda, masagada, digirta, waxyaabahaasaa loola jeedaa. iyo wanawaa lafta u dha ilaahay laftane kimirta iyo waxa weeye wixii lamid oo wax laf ka soo baxaa jira oo laf ka dhasha iyo cinabka iyo wixii laf ka dhasha, waxna waxa weeye xabaday ka dhashaan, waxna lafay ka dhashaan weeye. labadaasba ilaahay waa midka dhambalaya weeye, oo kasoo dhambalaya nabaadka kasoo dhambalaya. haddana alla waxa weeye u dha ilaahay yukhriju lxaya, midka xayiga ahoo nool kan soo bixinaya weeye alle, min almayiti, meydka soo bixinaya. masalan ba waxa weeye insaanka iyo daa'irka xayi baa ilaahay soo bixinaya, xayi waa insaanka. maxaa laga soo bixiyey mani oo markaasi wax dhintoo kalaa, inkastoo manidu markaasi la yidhaahdo waxa weeye ay ku jiraan markaasi wax noolayaala ay ku jiraan, laakiin wax hadda ilmujaradaa lagu arkaya maahan ilaa bilmaiskariskoob, maiskariskoobkaas in lagu fiirsho mooye wax hadda markaasi waxa weeye il ay arkaysa ma ahan. oo waxa weeye xayawaanaadka la yidhahdo xayawaanaatu lmanawiya waa jiraa oo manidu xayawaanaadaa ku jira, laakiin xayawaan oo hadda markaasi il caadiya lagu arkaya ma ahan weye. marka maadaama saas ay tahay ilaa ashyaa markaasi mukabaraad ah in lagu fiirso mooyaane si kale haddaan lagu arkaynin waxaa laga cabiraya markaasi meyd. insaankii baa marka laga soo bixiyaa nool weye, shimbirka isagana waxaa laga soo bixinayaa, ukunaa laga soo bixinaya. wa mukhriju lmayiti yowdha ilaahay meyd ayaa allah soo bixinaya, min alxayi mid nool ayuu kasoo bixinaya. haddana meydaa ilaahay soo bixinaya, meydku waa sida cagsigeeda nutfadi waaye, waa manidi weeye. manida marka waxay kasoo baxaa insaankii bay kasoo baxay iyaduna, waxa weeye ukuntii iyaduna shimbirkii noolay kasoo baxaysa. waxaa kaloo la yidhaahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala meyd ayuu soo bixinaya. meydka marka waxaa loola jeedaa waa kaafirka weeye, xayi baa laga soo bixinaya, xayigu waa mu'minkaa la yidhi. haddana waxa weeye ilaahay wuxuu soo bixinayaa, xayi buu soo bixinayaa oo mu'minka ah, meydaa laga soo bixinayaa oo gaalka ah weeye. maxaa yeela waxaa dhacaysa qofka mu'minkaa inuu gaal dhalo. hadda nabiyullaahi nuux wiilkiisa kancaan ahay gaal uu ahay, rasuul baana dhalay. nabiyullaahi aadam aabihiisa aasar sida raajic aan soo maraynay gaal buu ahay, taasna waa lagu fasiraa iyadana. dalikum kiinaasow dhahay ilaahay khaaliq ahoo mukhrijka ahu allahu alle weeye, mutaday khabar ay isu tahay faanni kayfa sideeba tuufakuuna laydiin ilaahu dhahay, se iimaanka laydinka ilaa allah sidaasa inaad rumaysaan iyadoo xujadaas cad meesha ay ku quntay. haddana alla wuxuu yihi adilada baa socota faaliqu lisbaaxi, subaxa allaha dhambalaya weeye alle, masdar oo bimacna subxiya weeye, shaaqu cumuudi subxi weeye, subaxa tiirkiisa ilaahay soo dhambalaya. waxaa weeye subaxu waha awalu maa yabduu min nuuri nahaar weeye, maalinta nuurkeeda wax bilaaban ugu horreeya weeye, oo mudulmiga mugdiga kasoo baxaya. faaliqu lisbaax yowdha ilaahay subaxa kan dhambalaya weeye alle, wa jacala alleyla habeenka kan ka yeela weeye alle, sakanan mid la askuno oo la xasilo. wa jacala alleyla habeenka kan ka yeela weeye alle, sakanan mid la xasilo. ama wa jaacilu alleyli qadada bii camarka la akhriyo, habeenka kan ka yeela weeye alle, sakanan mid la xasuno, mid la xasilo. taskunu fiihi alkhalqu weeye min atacabi, maxaa yeele habeenkii khalqugu waa nasanayaan, shaqadii maalintii lahaa laga nasanayaa. wa shamsa qoraxda iyo walqamara dayaxane xusbaanan xisaasan ka yeela weye ilaahay. wa shamsa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qoraxda iyo walqamara dayax haddii la nasbiyo waxay ku cadfan tahay maxaluleylka weeye. wa jaacilu leyli sakanan wa shamsa walqamara weeye, ama wa jacala leyla haddii la yidhaahdo meeshaasay markaasay ay ku cadfan tahay weeye. xusbaananta markaas iyaduna waxay ku cadfan tahay sakanantaas weeye. marka waxaa ku sugan baa alcadfu calaa macmuulay caamilin waaxidin weeye, oo markaasi jaacildaas weeye. taqdiirtu waxa weeye wa jaacilu shamsi, wa jacala shamsa walqamara xusbaana weeye. marka hadda jaa'is weeye xagga nuxaada markii la yidhaahdo in markaa halkaas meel lagu lacabto. wa shamsa qoraxdana ka yeelow dha ilaahay iyo walqamara dayaxa xusbaanan xisaab ka yeelay, qoraxda iyo daya xisaabaa laga yeelay. maxaa yeela awqaadda ayaa lagu xisaabayaa sida noo imaan doonta aayad suuratu raxmaan noogu imaan doonta. dalika kaas la soo sheegow ilaahay taqdiiru lcasiizi allaha casiiska ah oo qaalibka qadaridiisa weeye alcaliima oo ku cilmiga leh khalqigiisa. Waxa weeye ilaahay wuxuu yihi xusbaan ayaa laga helay, macnaha xisaab weeye, awqaadda ayaa lagu xisaabaa. Oo waxa weeye labdan lahaa weye waa lagu koobayaa, marka waxaa laga wadaa waa calaamatu labdi, laakiin qoraxdaa la yidhi dawaraankeedu waxa weeye sanadka oo dhan waa soconaa haa la yidhi, laakiin waxa weeye qoraxda iyada dawaraankeedu waa shahri weye, shahriyaa la yidhahdaa. Waxa arrintaas loo yidhaha addoomanka nafci ilaahay uu ku nafci siinayo weye, diin iyo adduunyaba weye. Maxaa yeele ilahay wuxuu yihi wahuwa aladii jacala shamsa liyaan walqamara nuuran waqadarahu manaazila litaclamuu cadada siniina walxisaab. haddii ilahay yidhahdo waanu ku tegi doonaa suuratu yuunus weye. Markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala dalika kaas lasoo sheegay. intaa hadda ilaahay qudradiisa waxdanidiisa u daliil oo alla uu wahaysiiyey taqdiiru lcasiizi allaha qaalibka ah qadaridiisa weeye, waa qadar ilaahay subxaanahu watacaala, taqdiir alla weeye, allaha mulkigiisa qaalibka ku ahoo wax ilaahay la muqaalaboosami kara. alqaalibu calaa amri weeye, ilaahay amarkiisa midka qaalibka ku ah weeye. alcaliimi oo haddana ku cilmi leh khalqigiisa, ilaahay caalim buu ku yahay. maxaa yeele waxaan dhan oo ilaahay u abuuray iyo waxa uu u sameeyey allah subxaanahu watacaala caalim uu ku yahay. alcaliimi aydulcilmi taam weeye, cilmi oo taama ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u sugnaaday, oo wax walba ilaahay cilmi ayuu ku leeyahay. haddana waxa weeye shay walba ilaahay maxalkiisa ayuu dejinayaa, oo shay walba sida uu yahay ayuu allah ku ahaysiinayaa. marka taqdiir weeye alla casiiza oo caliima taqdiirkiisa weye u dhay ilahay subxaanahu watacaala. casharkeenna meeshaasuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.